İslam'ı ulaştırma ortamında tebliğ ile mükellefsin. Tebliğ ile mükellef olan, tebliğ ile mükellef olduğu an katliyetle alakayı kesme diye bir mesele mevzubahis değildir. Firavun gibi birisiyle daha alaka kurma mecburiyetindesin. Bunu anlatabildim mi? Tavır takınma zamanı değil. Tavır az önce dediğim gibi, mesela içki içene tavır takınma nasıldır? Toplumun eda edebileceği bir cezadır. O ana kadar senin sorumluluğun nedir? Devamlı içki içmemesini ona anlatmandır. 10 kere söyleyip de 11. kere alakayı kesmek değildir. Hem de sen insan olarak alakayı kesme, onunla değil, yaptığı cürümle bağlantılı olmalıdır. Ölünceye kadar senin tebliğine, Firavun tipinde birisi dahi olsa muhatap olmalıdır. Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Umumi ifadesinin yanında bu ayet inerken Allah Resulü hasta olan bir Yahudi delikanlıyı taziyeye, ziyarete gidiyor mu? Peki bu dost edinmeyle nasıl anlaşılır? Bir hasta ziyareti bir dostluk alametidir değil mi? Onun hastalığını, ziyareti tebliğine vesile kullanıyor. Sen alakayı kestiğinde, tavır takındığında bütün bu vesileleri ihlal ediyorsun. Evet. Halbuki Firavun gibi birisi de olsa sen tebliğle mükellefsin. Yok bu iman etmez, bu artık hidayet bulma şeyini de kullanamıyorsun. Musa ile Harun'u Firavun'a yollarken Allah ne diyor? Ona yumuşak davran, olur ki anlar. Olur ki kendisini düzeltir diyor. Olur ki düzeltir sözünü kullanan Rabbimiz Firavun'un iman etmeyeceğini biliyor muydu? Ama buna rağmen olur ki iman eder sözünü bizim adımıza kullanıyor. Çünkü biz onun hidayete ermeyeceğini, hakkı kabul etmeyeceğini bilmiyoruz ki. Devamlı olur ki iman eder, olur ki laf anlar, olur ki düzelir şeyiyle karşı karşıyayız biz. Orada şu an tavır koyma ortamı değildir. Hüccetin ikamesi mevzubahistir şu an. Müşkülatlara tavrın, senin onu münker olarak kabul edip izalesine karşı çıkmandır. Nasihatla ellen, dillen, kalpten karşı çıkmandır. Tavır takınma odur. Onunla alakayı kesmeyi tavır takınma diyemezsin sen. Demek bakıyorsunuz Müslüman İslam'ı kabul etmiş birisi, hüccet ikame edilmiş ve Tebuk harbine gitmemişler. Tebuk harbine gitmeyenleri bir tedip mahiyetinde onlara selam vermemesini emreden Allah'tır. Anlatabildim mi? Neden? Onların mazeretlerinin geçersiz olduğunu bilen Allah'tır. Resul değildi. Ki Resul mazeret beyan edince izin veriyor, gitmeyebilirsiniz diyor. Onlar tövbe edene kadar bu devam ediyor. Öyle mi? Ama bizim böyle bir andaki vuku bulan müşkülatta onun iç halini, mazeretini nasıl bize takdim ettiğini biz bilemeyiz. Aynı tavrı takınamayız biz. Ayet inmeden önce tavır konulmamış mı hocam az önce söylediğiniz? Allah Resulü öyle bir tavır koymadı. İzin verdi onlara. Ayet sonradan indi. اَفَاللّٰهُ عَنْ كَلِّمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَادِبِينَ Bu yaptığın hataydı, Allah seni affetti. Neden onlara izin verdin diyor. Ta ki sadık olanlarla olmayanları bilecektin diyor. Hadi Tebu'a diyecektin, tamam mı? Kalanla giden açığa çıkıverecekti. Ama onlara izin verince bir meşruiyetlik kazandı o. Resul izin verdi dediler. Onun için tavır takma şu an yani yapılması gereken iş değil. Tavrın senin İslam'ı anlatmandır ona. Ona İslam'ı ulaştırmandır. Tebliği gündeme getirmendir. Böyle tavır takınırsın. Bu münkerdir demen tavır takınmandır. Bu maruftur demen. Allah bunu yasak etmiştir. Bu şirktir. İrtika akabindeki seni bulacak olan cezası budur demen. Bak bu tavır takınmadır. Alakayı, ilgiyi kesmek değildir tavır takınma burada. Ama öyle bir zemini vardır ki alakayı kesme, Abdullah İbn-i Mugabber'in o sapanla kuşa olan meselesinde takındığı bir tavırdır bak. Tavır koymadı. İbn Ömer'in az önce anlattığım gibi duvara halatma meselesinde Ebu Eyyub el-Ensari'nin tavır bak tavır takınmadı. Onu o insanlara yapıyor. Değil mi? Anlatamadım. Tavır takınacağımız insanların meseleyi dört dörtlük anlamaları. Bak şimdi sen dört dörtlük anlattığını düşünebilirsin. Evet, belki anlamamıştır. Belki değil, anlamamıştır. Sen anladın mı ki anlatabiliyorsun? Bu olabilir. Sen birisine hüccet ikame ettiğini kabul edersin. Ben hayır diyebilirim. Hüccet ikame olunmamıştır bu adama. Onun için hakkın tespiti, takdiri ve tahdidi kişilere göre değildir. O zemini çok iyi bilmekle mümkündür. Allah Resulü bakıyorsun bir Yahudi, tamam mı? Hasta oluyor, o delikanlı ziyaretine gidiyor. Ayşe validemize iftira hadisesini çıkaran adam Ebu Bekir'in akrabasıydı. İftira hadisesinden önce, ifk hadisesinden önce ona yardım ediyordu. Bak şimdi, bu adam bir günah işledi mi? İffetli bir Müslüman iftirada bulundu mu? Bulundu. Akabinde Ebu Bekir diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben bundan sonra buna yardım etmeyeceğim diyor. Sen daha evvel neden yardım ediyordun? Allah için diyor. O zaman devam et yardıma diyor. Bu alakayı kesme midir? Bak, alaka kesme değil bu. Ondan sonra yardıma devam etmesini istiyor. Çünkü Allah için bunu yapıyordum diyor. Aralarındaki sıla-i rahmi, yani akrabalık bağını koparamıyorsun. İşlediği günaha sebep bunun şey yapamıyorsun. Oradaki onun cezasına alakayı kesme. İffetli bir kadına iftira edenin cezasına. 80 sopa emri veyahut da onun bir daha şahitliğini kabul etmemektir. Tavır budur. O halini düzeltene kadar, tövbe ettiği bilene kadar tamam, bitmiştir şahitliği. Tavır odur. Tabii, yani ortamı, kişiyi, meseleye karşı hali bilmek gerekir. Nasılmış? Neydi bu? Vaka suresinde cennete girecekler evvelki ümmetlerden deyip de bu hadis-i şerifte de 4:3 yani ayetten hadisin bir çakışması gibi bir ortam vardı. Yani sorulmuştu. Kendisini iyi ifade etti. Kim? Karşıdaki. Kaç numaraydı bu? 9052 mi? Çıkarayım. Tebliğ babından bahsediyorsan evet, öyledir. Evet. Münker'e mani olmak, marufun neşrini sağlamaktır. Evet. Hocam, sıla-i rahimin terk edilmemesi hususunda. Kesinlikle, evet. Tamam, anladım inşallah. Yani tavrımız, tamam hocam. Şimdi tavrın kişiye, ortama, meseleye göre nasıl sabit? Şimdi Yahudi ve Hristiyanları dost dedin miyin ifadesi umumi midir? Dostluğun gerekliliği olan ne ise bunu yapmamaktır. Ayrıca bir Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı hasta olduğunda ziyaret etmedir. Peki Allah Resulü'nün bir Yahudi delikanlıyı ziyaret etmesi nedir hastalığında? İslam'a davet. Yahudi'yi dost dedin dinden değil. Hastalığı anında onu dinleyebileceği bir ortamı yakaladığından onun hastalığını sebep kılarak ziyarete gidiyor ve delikanlıya Allah'ı birlemesini telkin ediyor. Ve delikanlı babasına bakıyor, Ebul Kasım'ın dediğini yap diyor ve kelime-i şehadet getiriyor. Allah Resulü Yahudi'nin evinden çıkarken bir çocuk sevinci edası içerisinde ellerini yanlarına vurarak ona hakkı ihsan eden, Allah hidayet eden Allah'a hamdolsun diyor. Tam ateşten kurtaran, elhamdülillah, illeden kadahı minanlar, bunu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyor. Ziyaret bir dostluk emaresidir. Hasta olduğunda ziyaret etme, inananın inanan üzerindeki hakkıdır, değil mi? Ama bunu Allah Resulü orada bir vesile olarak kullanıyor. Tabii. Ve neticeye ulaştırıyor. Bu çokça vardır. Bir Müslümana yardım nedir? Onun bizim üzerimizdeki hakkıdır. Zekatı eda nedir? Onun bizim üzerimizdeki hakkıdır. Ama müellefetül kulüp dediğimiz Müslüman olmadığı halde kalbinin İslam'a ısınması için birisine infakta bulunma nedir? Bir dostluktur. Halbuki o Müslüman değildir. Onu kazanmak için bunu kullanmışındır. Dedil mahiyette alakayı kesme, tebliğde bitirme demektir. Hele bunu kişilerin takdirine bıraktığın zaman ben ona diyor anlattım o anlamadı diyor. Ve çekip gidiyor. Anlatabildim mi? Gayet Vaka suresi miydi? Evet abi sen. Şimdi metni yaz biraz. Metni yaz onunla bulamam. Metni yaz. Arapça metni yaz onunla bulamam. Konumuzla ilgili olarak cemaat birliği meselesi geçti. Bu cemaatten ayrılanın cahiliye ölümün üzerine öleceği hadisini sündürüyorlar. Yani çok lastik gibi çekiyorlar ki. Bunun asıl anlaşılması olduğunu ifade edersin. Şimdi akide kitaplarına baktığımızda cemaat kelimesine yüklenilen mana çok nettir. Taberani'de İbn Mesud'dan gelen bir rivayette diyor ki cemaat hakta olman bir kişi de olsa diyor. Halbuki lügat manasında cemaat birden fazla topluluğa verilen addır. Değil mi? Ona ehl-i sünnetü vel cemaat derken tamam mı? İtikadi birlik gündeme geliyor. Yani bir kalabalık topluluğun birisi etrafında toplanması şeklinde değil. Anlatabildim mi? Şimdi ise cemaat bizde şer'i bir ıstırahi manası olan bu kelime gayrimeşru zemine geçerlilik kazanmak için getiriliyor. Mesela emir-ül müminin dediğimiz velayet hakkı bulunan birisinin sıfatlarını gayrimeşru hiç hak etmeyen birisine vererek onda kullanmaya çalışıyordu. Şimdi burada cemaat eşit akide derken akideden ayrılan helak olur. Tamam, ben tutup da Mahmut Hoca'nın cemaatinden ayrılsam katiyetten o bu hadisi kendisi için kullanamaz. Yani menfiliğini de benim üzerimde katiyetle tatbik edemez. Sen benim cemaatime gelince cemaatten sayılıyorsun da başkasınınkine gidince nasıl sayılmazsın? Ha, ne yapıyor bunu kişiler şimdi? Devamlı umuman mesela cemaatler var. Cemaat de değil. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da zikrettiği bir ayet alıyor. Ya eyyühellezine amenun. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı yapışın ve ayrılmayın diyor. Herkes, her ilim ehli veya cemaat lideri diyeyim, bu ayeti cemaatine, talebelerine okurken bir istidlal, delil edinme yönüyle ele alıyor. Ama tatbiki kat'iyetle bu ayetle mutabakat etmiyor. Şimdi ayet bize ittifakı emrederken tatbiki iltihak şeklinde gündeme konuluyor. Bunu anlatabildim mi? İttifak başka şey, iltihak başka şey. İttifak, hak olanın etrafında toplanmaktır. O da İslam'dır. İltihak ise birinin başka bir gruba, topluma neydir? Onun şartlarını kabul ederek iltihak etmesidir. Ama ayeti meşru, yani şer'i bir ıstılahi manası olan nas'ı alıyor, gayrimeşru zeminde kullanmaya çalışıyor. Herkes bu ayeti kullanıyor. Kullandıkça bu ayet sulandırılıyor. Yani sündürüyorlar istedikleri istikamette. Onun için cemaat burada eşit, İslam akidesi demektir. Yani Kur'an ve sünnet demektir. Bunu da temelden aldığınız zaman, Kur'an'ı buluyorsunuz, Kur'an'a bağlan diyor. Sünnete buluyorsunuz, ihtilaf anında buna bağlanın diyor. Akabinde bu iki, yani manevi bir varlığa, yazılı, ifadeli bir varlığa, arkasından şöyle bir atıfta bulunuyor. Diyor ki, فَاِنْ اَامَنُوا Başı öyle mi? فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِفَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ Onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse diyor. Buradaki damir nedir? Cem-i muhataptır şimdi. Sizin diyor. Allah Resulüne hiç siz cem-i sihasıyla ifadesi var mı Kur'an'da? Kat'iyetle. Devamlı sen demiştir. Peki burada sizin gibi iman ederlerse sözünü kimin için kullanıyor? Sahabe için kullanıyorum umar. Onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse fakat ihtedev. O zaman hidayet gider. Yüz çevirirlerse yani sizin iman ettiğiniz gibi iman etmekten yüz çevirirlerse işte o zaman ihtilaf üzeredirler, şıkak üzeredirler diyor. Zaten öbür nakilde, hadis-i şerifte de ma'an aleyhi ve ashabi benim ve ashabımın bulunduğu yol üzere bulunandır diyor. Yani biz Kur'an'ı ve sünneti sahabenin anladığı gibi anlarsa cemaat budur. Ondan ayrılan cemaat. Bitmiştir. Tabii. Bu budur yani. Değilse sen benden ayrılmışsın. Dert mi? Tamam mı? Evet. Onun için bağlılıklar tabi olmaklık ve bir örneklik katiyetle örnek almaya muhtaçlara tevcih ettirilemez. Yani şimdi tutsa birisi beni örnek alabilir mi? Hayır. Ben örnek almaya muhtacım. O Kur'an, Resul ve sahabenin iman ettiği gibidir. Herkes oradan alırsa, onu örnek alırsa, herkes istidadı, kabiliyeti, gayreti nispetinde nasipdar olur. Ama örnek almaya muhtaç örnek alınırsa, bu beni örnek almış, o da onu örnek almış, o da örnek almış, örneklik, misal olarak elde alınan, ona vardığı zaman yüzdesi bire iniyor, sıfırlanma ihtimali var. Ama herkes aynı şeyi örnek alırsa, nasibi, gayreti, istidadı nispetinde bundan buna müşterek olacaktır. Onun için cemaatçilik kelimesini anlarken itikadi birlik ve vahdet gündeme gelir. Vahdet de bir kişinin etrafında toplanmak değil. Buna iltihak denilir. Vahdet İslam'ın etrafında toplanmaktır. Yani bunu gündeme getirelim de çok soruluyor arkadaşlar. Tabii. Yani dediğim gibi sual olarak çok meşru. Evet. Hani nasıl olarak da bu sabit ama bunu sündürdükleri yer, tevil ettikleri yer, uygulamak istedikleri yer meşru zemini değildir. Sanki gayrı meşru olan bir şeye meşruiyet kazanmak için evet, bunu kullanıyorlar. Evet. Tamam. Tabii. Onun için evet, cemaatçiliği anlarken İslam, kitap, sünnet ve onların iman ettiği gibi demektir. Onların iman ettiği gibi iman edersek biz ancak. Bir de şunu izahını istiyorum. Günümüzde tağuta karşı kim kıyam ediyorsa ona katılma mecburiyetinin olduğunu Müslümanlar. Mesela kaplanın karşı çıkışına. Ve buna Müslümanların katılma mecburiyeti oluşunu ifade edilen bir şeyler var. Söylentiler konuşuluyor. Bu hususta bir açıklık. Şimdi öncelikle bizim anlamamız gereken müşkülatların vukuunu zemininde nasıl bir kelimeyle müsemma olduğunu tespit etme zorunluluğu vardır. Şimdi Kur'an'da her peygamberi umuman ifade edersek bütün peygamberler Allah'a kul olmayı emredip tağutlara kul olmaktan sakındırmak için yollanıldığını anlarız. Yani okuruz şimdi. Her peygamber ne için? Tevhid mücadelesi için gelmiştir. Tevhid umum bir ifade şimdi. Bunu vakalara döktüğümüzde ilk herhalde örnek misal alacağımız Nuh Aleyhisselam'dır. Değil mi? Nuh Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesi, toplumuyla olan müşkülatı, onlardaki şirki okuduğunda İbrahim Aleyhisselam'ın da tevhid mücadelesi verdiğini biliyoruz. Ama tevhiddeki cüz olarak aynı mı? Değildir. Tabi Nuh Aleyhisselam'ın tevhidi mücadelesi uluhiyetteki müşkülattır. İbrahim Aleyhisselam'ın tevhiddeki mücadelesi rububiyettedir. Bunu anlatabildim değil mi? Tutup da şimdi Nuh Aleyhisselam'ınki de tevhid mücadelesi, İbrahim Aleyhisselam'ınki de tevhid mücadelesi derken Nuh Aleyhisselam'daki o mücadeledeki kullanılan malzemeyi İbrahim Aleyhisselam'ın müşkülatı tipindeki bir şeyde kullanamazsın. Anlatabildim mi? Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın zamanındaki müşkülata sebep olanlara ilah tesmiye ediyor. İbrahim Aleyhisselam zamanındaki kullandıklarına sanem kelimesi de giriyor. Umumi ifadeyle ilah, sanem, vesen, tağut, eş manalık mı? Yani müteradif manalı, müşterek mana müşterekliği var mıdır? Var. Umum manada var. Ha, ama hususiyete döktüğün zaman ilah değil şimdi bakın. Ne yapıyorsun bu sefer? İlahı normal bir Arapça bilen birisi ilah kelimesinin aslının elehe olduğunu bilir. Elehe nedir? Ey, bir mana abededir. İbadet etti manasındadır. Şimdi ibadet kelimesinin manasını bu kadarcık bilebilse normal Arapça bilen şimdi anlar. Ha, ilah ne demek diyor? Tamam mı? Fialün vezninden bir mana mabud demektir. Yani onun mef'ulü fialün vezninden geliyor. İlahun yani mabudun demektir diyor şimdi. Ondan sonra söküyorsun Kur'an'da bu kelimeyi vaka olarak nasıl kullanmış diyeceksin. Bunu Arapça bilmeyen bir insan dahi Kur'an'ı bu tip bir okuma üslubuna sahipse hiç yani Arapça bilen kadar net bu kelimeyi anlayabilir. İlla Arapça bilmesi gerekmiyor. Bakıyor şimdi ilahın ilk kullanıldığı yer Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki kimler? Kimlerdi? Vaddir, Suvadir, Yaoktir, Yavustir değil mi? Bunlardır şimdi. Bunlar kimlerdi? Salih insanlardı bakın. Ondan sonra geliyorsun ilah kelimesini Firavun'a kullanıyor değil mi? Benden gayri sizin ilahınız mı var diyor. İkisi de insana atfedilir ama birileri salih, birisi kafir birisi. Ondan sonra hemen bakıyorsun ilahın Musa Aleyhisselam kavmiyle beraber Kızıldeniz'den yani giderken sahilde bir buzağı meselesi görüyor. İlah ne kime deniliyor orada? Buzağa da ilah deniliyor. Hayvan. Ondan sonra biraz ileri gidiyorsun. İsa Aleyhisselam'a ilah denme var. Ente kulta linnâsit tehidûni ve ummiye ilahine min dunilah diyor ya. İsa Aleyhisselam'a ilah deniliyor ve anasına. Ne oluyor bu sefer? Bu da insan ama bir peygamber. Ondan sonra bakıyorsun Kur'an'da nefsini ilah edineni gördün mü diyor. Değil mi? Nefsini. Ondan sonra bakıyorsun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Necm suresinde geçtiği ulatta menata uzayı ubele bir ilah denme var. Bunlar da salih. Ondan sonra bakıyorsun Zatul Envat şeyinde bir ağaca ilah denme ortamı var. Böyle baktığın zaman demek ki ilah kişinin ibadet eylemini takdim ettiği ve Allah'la beraber pay ayırdığı şeydir. T31'de diyorsun. Tabii ondan sonra tağutu ele aldığında tağuta şimdi iki mana verilir burada. İlah gibi değil. İlah'tan mana, onun manası daha farklı bir ortamda. Tağut şimdi Allah'a ve Allah'a ibadetten, Resulüne itaatten alıkoyan her şey denilir. Anlatabildim mi? Ama tağutu ilah manasında ele aldın mı, Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey demek istedi mi, o zaman ilah manasını yüklemişindir. Bunu anlatabildim mi? Ve Türkiye'de şimdi belli kesimlerin tabi ifade ettiği tarzda, bizde din kültürü, sair meseleler gibi tercüme kültürüdür şimdi. Tutuyor Mevdudi, Hindistan'ın ortamına göre, oradaki müşkülatlara göre bir kitap yazıyor. Mevdudi'nin gözlüğüyle sen Türkiye'deki müşkülatlara bakamazsın. Tutup da Sudan'daki birisinin yazdığı bir yani kitabı Türkiye'deki müşkülatlara o gözlükte bakıp tahlil edemezsin. Böyle yaparsan ne oluyor? Tevhid denildiğinde tek Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını okuma, o müşkülatlara vakıf olma şeklinde anlarsın. Halbuki İbrahim Aleyhisselam'ın müşkülatları da var burada. İsa Aleyhisselam'ın müşkülatları da var. Öyledir Musa Aleyhisselam'ın da var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da karşılaştığı müşkülatlar var. Salih Aleyhisselam'ın da bu ortamda ki peygamberimizden sonra başka bir peygamberin gelmeyeceği esasıyla bizim toplumumuzda her müşkülata teker teker yani tevhidi, şirke ait müşkülatlara rastlaman mümkün. Ne yapıyor şimdi bizde tağutu? Hangi manada ele alıyorlar? İktidara sahip sistemlerdeki hakime veriyor. Onun dışında bir tağut yok şimdi. Onlar bu cüzden olabilir ama tevhidi sadece buna karşı olmak eylemi görürsen dar bir çerçeve içerisinde bunu ele almış olurdun. Biz tağutla mücadele eden herkesle beraberiz tabii. Evet. Yani bunun aksini söylememiz mümkün değildir. Tağutla mücadele edene yardım etme mecburiyetindeyiz. Bu da doğru. Onun yanında olmalıyız. Bu da doğrudur. Onunla olmamız Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkını eda etmek içindir. Yani senin benim üzerimdeki hakkını eda etme değildir bu. Anlatabildim mi? Çünkü tevhid, Allah'ı birleme, onun bizim üzerimizdeki hakkıdır. Senin üzerinde de o hakkı vardır, benim üzerimde de o hakkı vardır. Ama seni mazlum olarak gördüğüm ortamda yardım etmem, zeminine göre de bir icraat kazanabilir. Bu mümkündür. Zeminini takdir, yine kişilere değildir bakın. Allah Resulü, Bilal'in, ona Hubbab'ın, Ammar'ın eziyet ve işkence gördüğü bir ortamda ne diyebiliyor? Sabrettir. Korktuğundan mı? Hayır. O ortamda bu gerekiyordu. Evet. Ama Medine'ye bakıyorsunuz, öldürülen deve çobanları için öldüren adamları takip ettiriyor, aynı cezayı onlara uyguluyor, değil mi? Evet. Şimdi bunu tespit bir kişinin şeyi değildir. Yani tek elinde nüfuzunda değildir. Birkaç kişinin nüfuzunda değildir. Bu bir ümmet meselesidir. Evet. Şimdi ümmet meselesi olunca müşkülat ümmetin müşkülatı ele alınır. Fertlerin müşkülatı olarak ele aldığın zaman geliştirmeye çalıştığın alternatifler katiyetle hal çaresi olmuyor. Aradan 10 sene geçti. Bu sistemin okullarında bizim çocuklarımızı okutmamız mümkün değil nazariyeti gündeme geldi. Bizim kendi okullarımızı açmamız gerekir dendi. Müşkülata ferdi müşkülatı olarak baktılar ümmetin değil. Ne oldu bu sefer? Okul açtılar. Bir okul çocuğunun seneli 500 milyon kim okula yollayabiliyor? Müşkülata ümmetin müşkülatı olarak bakılmadı. Ümmetin müşkülatı olarak ele alsaydın, ümmetin müşkülatına hal çaresini de umum manada ele alırdın. Değilse ürettiğin nedir? Hiçbir şey değildir. Şu an onlara bile yapılan halde onların ne önemi kalmıştır şimdi? Hiçbir önemi yoktur. Bunu anlatabiliyorum değil mi? Onun için meselelere biz yaklaştığımız zaman tağut kelimesini kullanırken bak ben en çok kimin için kullanırım? Bunu herhalde daha önce ifade etmiş olabilirim. Biz hakimiyetle, hakimiyet devleti derler belli bir kesim ona. Öyle ele alırlar. Hakimiyet, iktidar gaye değil vesiledir. Biz gayenin edası ile mükellefiz. Vesileler liyakat nispetinde gündeme gelir. Bunu anlatabildim mi? Şimdi gaye bizim uğrunda artık yapmamız en son yani bütün gayretimiz de onun tahakkuku için yapmamız gerekeni yapmaktır. Vesileler ise liyakat nispetinde gündeme gelir. Şöyle. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de İntensurullah yansurkum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Şimdi Allah'a yardım etme. Buna nasıl mana yüklüyoruz? Dinini yaşamaktır. Yani Allah'a itaat ederseniz, onun dinini yaşarsanız herhalde onun dininde ilk yaşayacağımız onu birlemektir değil mi? Onu birlerseniz ne olur? Allah size yardım eder. Şimdi o bize önce yardım etsin diyebilir miyiz? Hayır. Önce biz. Önce o bize yardım etsin de ondan sonra biz ona... Bu gitmiyor. O bizi sınar, imtihan eder, biz değil. Şimdi biz ona yardım ettik mi o bize ediyor. İn yensurkumullahu fela galibelekum. O da size yardım etti mi ne oluyor? Siz hiç kimse mağlup edemez diyor şimdi bak. Bu peş peşe koymuş. Akabinde ne diyor? İzâ câ'a nasrullâhi vel fethum ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca. Fetih, Allah'ın nusreti geldi mi insanların akın akın İslam'a girdiğini görürsünüz diyor. Şimdi bu tertibi bozabilir miyiz biz? Mümkün değil bozalım. Burada ne gündeme geliyor? Sizden diyor iman edip salih amel işleyenlere aynen geçmiştekilere vaat ettiğimiz gibi sizi de yeryüzünün hakimi kılmayı vaat ettik. Dininizi temekkün ettirip korkunuzu emniyete tebdil edeceğiz ve bana hiçbir şey ortak koşmayacaktınız diyor. Şimdi bir şart var. İman edip salih amel işleyenlere diyor. İmanı anladık. Salih amel ne? İmana bulaştırılmayan, yani zulümsüz bir iman, şirksiz bir imanı kastediyor. Bunlara neyi vaat etmiş? Yeryüzünün hakimiyetini. Bak şimdi, sen şartı yerine getirirsen, seni hakim kılma kimin üzerine vacip? Allah bunu tekeffül etmiş. Sen önce biz hakim olmalıyız, ondan sonra İslam'ı yaşarız hakkıyla desen ne olur? Liyakat kesbi değil bu. O onun vaadidir. Peki yeryüzünde kim hakim? Küfür hakim. Bu ne demektir? Demek ki liyakat gündemdedir. Canım hiç mi inanan yok? Bu ne biçim itham? Olur seni itham etmeyelim o zaman. Allah'a itham edelim. O dediği insanlar var da o vaadini yerine getirmiyor mu dememiz gerekir? Bu bir liyakat yani meselesidir. Biz gayeyi bilmeliyiz. Layık olduğumuz nispette o bize ihsanda bulunuyor. O katiyetle zulmetmem diyor. O bize zulmetmiyor. Ama layık olana da hakkını veriyor. Vaadini yerine getirecektir o mutlak. O zaman bizim layık olma, çalışma eylemimiz vardır. Ve bunların biz yanındayız ama tağut dendiği zaman ne demek istediğimiz bilinmelidir. Bununla neye karşısın bilinmelisin. Bilmelisin bununla. Ona karşı olmanın üslubunu bilmelisin. Tehlikeyi herhalde tasnif tehlikesine göredir değil mi? Yani onunla irtikap ettiğin cürme göredir şimdi. Bakın. Firavun tipinde bir kafir dahi olsa bana zarar verebilir mi? Bana zarar veremez. Bana eziyet eder, işkence eder, öldürür. Ama bakın şimdi daha evvel vermişimdir. 22 yaşında bir delikanlı, evli, iki tane çocuğu var. Bosna meselesinde kalkıp Bosna'ya Sırplarla harbe gidebiliyor. Hiçbir şey buna mani olmuyor. Ne genç karısı mani olabiliyor, ne dünya sevgisi mani olabiliyor, ne de gençliği değil mi? Ama oraya varıyor diyor ki cephede ben sıkıştığım an medet ya seyda desem diyor beni kurtarır diyor. İki kelime onun canını okuyor. Ebedi hayatını mahvedebiliyor bakın. Onun için tağut dendiğinde en büyük tehlikeye maruz kaldın istikamete yönünü çevirmelisin. Ve bu niyetleri de bir yerde karıştırıyor. Gelip Allah Resulüne diyorlar ki sen kral mı olmak istiyorsun bizim başımıza? Bunu mu istiyorsun diyor. Hayır benim istediğim bu değil. İstiyorsan seni kralımız yapalım diyorlar. Hayır ben İslam'ın hakim olmasını istiyorum diyor. Allah Resulü akıllı, zeki bir insandı ki nebi seçti onu Allah. Ben bunların başına kral olursam hakimiyetimle bunlara istediğimi yaptırabilirim diyemez miydi? Ve makul da olurdu. Ama ben kendimin hakim olmasını değil İslam'ın hakim olmasını istiyorum. Katiyetle davasına şüphe ve tereddütle bakılmasını önlemiştir. Biz İslam'ın hakim olmasını istiyoruz. Kendimizin hakim olmasını değil birilerinin sandalyesinde bizim gözümüz yoktur. Biz İslam'ın insanlara hakim olmasını istiyoruz. Ve bu yani talebi berraklaştırmadığınız müddetçe anlaşılmıyorsunuz. İtham edilirken sen ha bunların sandalyede, kürsüde, iktidarda gözü var gibi bir itama maruz kalıyorsun. Halbuki biz bir iktidar sevdalısı değiliz. Biz İslam'ın hakim olmasını istiyoruz. Bu mesele halk içinde anlaşılmıyor. Tabii. Bunu anlattığınız andan itibaren kabul etmeyecek bir tane insan yoktur. Bunu anlayacak çok zayıf durum. Katiyetle hem de böyle. Evet. Katiyetle hem de böyle. Sen şimdi İslam ilahi bir din. Değil mi? İlahi bir din. Allah kendi yarattığını, hakkını, hukukunu en iyi bilen, ona göre tanzim ve takdir edendir. Onun hakkının nasıl korunmasını telkin eden, en güzel bir biçimde tanzim edendir yani. Aksini düşündüğün zaman, bu, yani hakkını gayrimeşru zeminde aramaya kalkarsan, bu kaybetmenin terakkisi demektir şimdi. Ondan sonra tutarsınız, hukuk dersiniz, bir hukuksuzluk gündeme gelir. Kişilerin hukukunun savunulduğu bir ortam olur. Belli bir kesimin hukukunun savunulduğu olur. Hak sahibinin hukukunun savunulduğu değil. Düşünebilir misiniz? Yani bir adam hukuk fakültesinden mezun olsun. Tamam mı? Hukukçu olsun, avukat olsun. Sen ona bas parayı. Namuslu da namussuz da namuslu ve namussuz müdafaa etmez mi? Hukuk nerede burada ya? Hakkının da hakkında şey var. Tabii. Yani hak nedir? Yani hukuk manzumesi dediğimiz silsilede hakların tespiti gerekli. Hakların tespiti kişilere göre ait değildir. Sen dünyaya gelirken ben Türk, Arap yaratılacağım diye bir tercih hakkın var mıydı? Yok. Ben falan dili konuşmak istiyorum, falan yerde doğmak istiyorum diye bir tercih hakkın var mıydı? Hayır. O zaman senin ırkın nedir? Tabii hakkındır. Yani Türk olmak senin tabii hakkındır. Birisi senin Türkçe dilini yasaklasa nedir? Bunun adı hukuk değildir. Bu kanundur. Hiçbir zaman kanunlar hukuka ters düşemez. Kanun hukuka ters düştü mü onu istediğin kadar ihlal etme hakkına sahipsin sen. Önce hukuk gündemdedir. Hukuka göre de kanun tanzim edilir. Nedir? Senin hakkın, senin dilinin haysiyetini korumaktır. Bir Türk'ün de dilini korumak yani hukuktur. Bir Kürt'ün de dilini korumak hukuktur. Birini yasaklamak hukuk değildir. Bunun adı kanundur. Ve buna kanun devleti denilir. Hukuk devleti denilmez. Ve Allah-u Azze ve Celle'nin koyduğu kanunların hepsi bizim tabiatımıza, fıtratımıza münasiptir. Katiyetle çelişmez. Evlenmede bize bir hak koymuş mudur? Buluğ çağına eren kız ve erkek karşı cinse ihtiyaç duyar mı? Duyar. Yaş haddi nedir? Buluğ çağı 12'den, yani 10'da da başlayabilir iklime göre, 12'de de, 13'te, 14'te, 15'te. Sen tutup da 18 yaşından aşağı evlenemesin diye, 18 yaşından evvel evlenemesin diye kanun koyabilir misin? Gayrimeşru yani zeminde onu tatmin etmeye çalışacaktır. Bak bu hukuksuzluktur. Bunun aksini yapamazsın sen. Gavursa yap. Ondan sonra ne olur? Gayrimeşruluk gündeme hakim olur. Yani hukukun tespitinde çelişkiye düşersin. Daha evvel de dediğim gibi ben tutsam içinden birisine hıyar desem. O beni götürüp mahkemeye verse, hakim çağırsa sen buna hakaret etmişsin desem. Ben de hayır, aç lügat kitaplarını, hıyar hayırlı demektir, seçilmiş insan demektir desem. Bana vereceği ceza o kelimenin bizim lügatımızdaki taşıdığı manaya mı, örfte argo yani şeklindeki ifade ettiği hale göre mi ceza verir, ne dersiniz? Öyle bir şey yoktur, suçun dilde bir ifadesi vardır. Suçun tespiti gerekir, bu mümkün değildir bak şimdi. Bizim örfümüzde normal. Bir yani tanıdık bir kadını, yabancı bir erkekle yolda öpüştüğünü görseniz ona ne dersiniz? Orospu. Örfümüzde de, lügatımızda da gayrimeşru ilişkinin adıdır değil mi bu? Zina dediğimiz şey. Bu fiil yani. Yatak sahnesinde görseniz o kelimeyi daha böyle kaba bir şekilde deriz. Ama sen X denilen bir artiste orospu diyemezsin. Erkeksen de mahkemeye verir suçlu olursun. Hem de hakim der ki bu sanat der şimdi sana. Nasıl sen bir sanat adına işlenen şeye bu adı verebilirsin? E peki hakim bey, senin avrat da bu sanatı işlesin desem yine suçlu düşersin. Hakime hakaretten. Yani bunu anlamak çok zordur. Yani hukukun tespiti tarafsız, yani bir yaratıcıya ait olmalı. Ki herkesin hukukunun gözetildiği bir ortamda bu ele alınsın. Hukuk korunur, tespit edilmez insanlar tarafından. İnsanlar tespit edecek olursa Türkiye'deki gördüğünüz ortam olur ya. Yani aksini iddia edemezsiniz. Sen zalimden hukuk tespiti istiyorsun. Hakkını vermesini istiyorsun. Hakkın benim mukteseptir. Yani senin Türk olman mukteseb hakkındır. Senin kadın olman mukteseb hakkındır. Senin baba olman mukteseb hakkındır. Yani ana olman mukteseb hakkındır. Çocukların üzerinde velayet hakkıdır bunlar. Bunu tutup da birileri bana sana aittir değil. Yani o takdir edemez. O vermemiştir bana bu hakkı. Bana Türkiye vatandaşlığını kim vermiştir? Beni Türk olarak yaratan odur. Bu topraklarda yaratan Allah'tır. Birileri toplanıp da beni Türk vatandaşlığından atma hakkına sahip değildir. Bu benim tabii hakkım ya. Yani hakların tespiti önemlidir. Kanunlar hukukun korunması için vardır. Bunu en basit tenkit ettiğimiz Avrupa'da görürsünüz. Bundan ben daha gelmeden önce bir müşkilat olmuştu İngiltere'de. İngiltere'de siklist dediğimiz yani mobilete binen, şu motora binen birisi kasksız katyan trafikte seyredemez. Kanunidir bu, ceza vardır. Sikleri duydunuz mu, şu Budistler'de sik diye bir mezhep vardır. Sarık ibadettir. Katyan bu adamlar sarık çıkarmazlar. Ve kaskı da takmadı. Hemen kanun uygulandı. Sikler bu icraattan muaftırlar. Neden? Onlarda bu ibadettir. O haklarının korunması gerekir. Kanunlar hukuku korumak için vardır. Değilse hukuka hak koymak için değildir. Bunu yapamazsın sen. Şimdi doğruluğu onların insanlık adına yaptıkları işe bak ki bizimkiler Avrupa sevdalısı aptallar. Avrupa ne kadar olsunlar en azından ya. Tabii olarak doğru değildir tabii. Şimdi tabii olarak şimdi doğruluğu şu. Hakkın korunmasına onlar. Muktesap hakkıdır onun. Sih midir? İnancı batıldır bizim için. Sarın hiç mi hiç mi ibadetten alakası yoktur. Dinle hiçbir alakası yoktur hele. Yani bizim inancımızda. Ki biz de bunu dinden görüp faziletli görüp inananlar vardır. Ama arkadaş sen bunu ya, yani giyemezsin diyemiyorsun ya. Bu hakka sahip değilsin. Bu neden kaynaklanıyor? Müdahale hakkını kullanmadığın için. Demokraside müdahale hakkı var mıdır? Seni ben kötülükte gördüğüm zaman müdahale edebilir miyim? Edemezsin. Ederim. Seni ben bir kötülükte görsem müdahale etme hakkım var. Sana nasihat etme, o kötülükten alıkoyma zorundayım ben. Münkere mani olma hakkı var. Buna müdahale ediyoruz şimdi bir. İslam'da var. Ha. Demokraside bu yoktur. İşte sen var dedin de ben yok. Ya demokraside müdahale hakkı var mıdır dedim. Yok, yok. Yoktur. Ama benim senin üzerinde, bir münker üzerinde gördüğüm zaman benim sana mani olma şimdi hakkım vardı. Biz Allah'ın emrine karşı duran insanlara müdahale etmediğimiz, neden açılıyorsun demediğimiz için onlar bize niye kapanıyorsun dediler. Doğru mu? Evet. Bu gayet normal. Yani sen kötülüğe mani olmuyorsan neden iyi oluyorsun deme hakkı doğuyor adamlara. Yani sen yaşamıyorsan yaşa. O kadar. Müdahale etme hakkımız var bizim. Bu her yerde böyledir canım. Onun için hukukun tespiti, takdiri, tahdidi Allah tarafından konmuştur. Buna riayet etmemiz gerekir. Ama ben Müslüman değilim, Müslüman da olmak istemiyorum, İnanmıyorum deme de bir hak mıdır? İsteyen inansın, isteyen küfretsin diyor Allah. Katiyetle zorla inandırma mümkün değildir. Nasıl ki zorla küfrettirmenin bir zararı yoksa, zorla imanın da bir faydası yoktur insana. Kişi kendi hür iradesiyle inanmalıdır, hür iradesiyle küfretmelidir. Ama inanan da açık beyine deliller üzere inansın, küfreden de açık deliller üzere, beyine üzere inansın diyor. Yani bizim hiç kimseye zorla örtüneceksin deme hakkımız yok. Ama ben Müslümanım dedi mi birisi, örtünmelisin. İmanın gereği budur. Tabii sen lehte ve aleyhte bu hukukun senin üzerinde uygulanmasına razı olmuşsun. Ben Müslümanım diyorsun. Ben Müslümanım, Müslüman değilim diyen birisine kapanacaksın diyemezsin. Buna hakkın yok senin. Gavur olduğu için. Yeni koparttım ben. Bir sonraki bu Türkiye'deki cemaatlerin bu şu anki hareketlerine katılma konusunda tağutu anlam yüklerine olayını koparttım biraz. Yani tam netleştiremedim kafamda. Şimdi biz umut manada kullanılırsa tağuta karşı, tağut az önce anlattım ilah kelimesi üzerinde durdum. Ondan sonra sanım kelimesi üzerinde durdum. Vesen kelimesi var. Tağutlar. Bunlara yüklenilen mana umumilikte ve hususilikte biraz fark ve müştirekliklerle gündeme geliyor. Anlatabildim mi? Mesela Firavun bir tağuttur. İsa aleyhisselam bir ilah edinilmiştir. İsa tağut değildir. Onu ilah edinenler tuğyanda bulunmuşlardır. Bunu anlatabildim mi? İsa aleyhisselam tağut edinilmiştir demiyoruz bak. Firavun tağut edinilmiştir. İsa aleyhisselam ilah edinilmiştir. Şimdi burada mana tamamen farklılaşıyor. Tağuta yüklediğimiz mana ne olur? Allah'a ibadetten alıkoyan, Resulüne itaatten alıkoyan her şey tağuttur. Alıkoyan. Allah'tan gayrı ibadet ve itaat edilen her şey nedir? İlah deriz. Tağut diyemeyiz buna. Bunu anlatabildim mi? Bu sefer de tağutun ve tağuta karşı mücadeleyi tevhidi gerçekleştirmedeki eylemi diyeyim. Tutup da tek bir yani mücerret bir mana üzerinde ele alamayız. Halbuki o yüklemek istediğimiz mana gaye değil vesiledir. Biz fertlerin hakim olmasını istemiyoruz. Birisinin sandalyesinde gözümüz yok bizim. Biz İslam'ın hakim olmasını istiyoruz. Şirkle karşılaştığın yerde müdahale etme, karşı koyma halini. İsimlerle bizde tesmiyeler devamlı saptırtmak, çarpıtmak için kullanılır. Diyor ki şimdi adam ben şeriata karşıyım diyor. Demire şeriata karşıyım diyor. Yalan. Arkasından bir sürede geçen Özbekistan'da biz meşru zeminde bunu uygularız. Ne demektir meşru zemin? Ben Müslümanım ama şeriatçı değilim diyor şimdi. Kelime üzerinde oynuyor. Arkasından tutuyor biz bunu meşru zeminde icra ederiz. Meşru zemin ne demek? Şer'i ortamda, şeriata uygun biçimde hareket ederiz demek. Kelime üzerinde birisini suçlu görmek gerekirse Demirel de suçlu burada. İrticacı. Açık şimdi bu. Ne yapıyor? Ben Müslümanım ama şeriatçı değilim diyor. Ben İslam'a evet derim ama diyor teokratik bir idareye diyemem diyor. Kelimelerle böyle saptırılıyor. Biz de şimdi bunu böyle yapıyoruz. Kullanıyoruz. Kelimelerle bir ümmet saptırtılıyor. Yani haktan uzaklaştırılıyor. Bizim hiç kimsenin sandalyesinde gözümüz yok. Ama biz İslam'ın hakim olmasını istiyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin muvaffakat edip şu Diyanet'te tasdik ettirilerek bastırdıkları Kur'an'ın uygulanmasını istiyoruz biz. Eğer o yanlışsa o kitabı kaldırsınlar. Diyanet tercüme etmesin. Toplasınlar o kitabı. İnşallah. Toplasınlar o kitabı. Biz buna razıyız bak. Toplasınlar. Ben Kur'an'ın hakim olmasını istiyorum. Ben Müslümanım, ben böyle olmasını istiyorum. Ben Müslüman olduğum müddetçe başkasının hak ve hukukunu gözetebileceğime inanıyorum. Değil mi? Allah'tan korktuğum müddetçe ben başkasının hukukuna riayet edeceğime inanıyorum. Başka türlü işte kendimi mecbur hissetmem ben. Benim inancım bu. O zaman benimle iyi geçinmek isteyen, beni idare etmek isteyen, benden istifade etmek isteyen, beni inancımla baş başa bırakmalı. Ne yapar? Zahirde buna mani olsa bile benim gönlümden tutup da silip atamaz ki bunu ya. Ne yapar? Hayatının belli bir kısmına acı çektirir, ızdırap çektirir, eziyet eder, işkence eder, seni hapse atar bu kadar. Bu da devam etmez ya. Gayrimeşru zemindeki bir icraatın adı zulümdür. Allah hiçbir zalimi payidar etmemiştir. Zulüm şiddetlendiği nispetle zalimin sonunun yaklaşmasına sebeptir bu. Eğer onlar iktidarı seviyorlarsa bize hoş davransınlar. İktidarda kalmalarına vesile budur. Ama tepe taklak olmak istiyorlarsa zulme devam etsinler. Haydar Aliyev'in bir sözü vardır. Rusya bile dinin tatbikinde bir netice elde edemedi komünizm. Hangi sistem var ki bunu yapabilsin artık? Bu mümkün değildir. Dinin tatbikinde de dinin tahribinde hiçbir netice elde edemedi. Firavun bile edemedi ki. Rusya etsin. Sonunda insanlar yine İslam'a döndü. Tanrıklar mücadele eden bütün insanlara desteklerimiz beraber olmamız gerekiyor. Şimdi umum manada bu dedi. Biz de tağuta karşıyız. Evet. Öyle de şimdi tağut konusunda ittifak ederiz diğer insanlarla. Tağut şimdi konusunda. İttifakımız diye bir şey mevzu bahsediyor. Onların da kullandığı ortamda tağutun bir geçerliliği var ama orada yüklediği manayı öne alma meselesi var. Yani vesileyi gaye olarak gündeme getiriyor. Evet. Bunu anlatabildim mi? Biz hiçbir zaman evet, dinliyorum. Böyle yapıyorlar işte, şimdi ben onu diyorum. Birçok Müslüman işte cemaatler var. Kendilerine Müslümanlar diyorlar, cemaatler var. Onlar da kendilerince tağutla mücadele ediyorlar. Kendilerinin benimsinin şurada belli bir yol var, metot var. Ona göre mücadele ediyorlar tağutla. Yani bu insanlara bizim birlikteliğimize de onlara destek vermemiz ne gibi olmalıdır yani? Şimdi eğer icraat zulüm mevkiindeyse mazlumun dini yoktur. Yani dini nazar-ı itibara alınarak ona edilen zulme mani olma diye bir şey mevzu bahis değildir. Diyor ki Allah Resulü, mazlumun bedduasından korkun. Mazlum kafir bile olsa Allah ile mazlumun bedduası arasında perde yoktur diyor. Mazlumun dini yoktur derken de anladın mı demek istediğimi? Yani Müslümandır zulmediliyor ona yardım ederiz. Bu kafirdir zulmediliyor ona yardım etmeyiz gibi bir ayrım yapamayız. Mazlum kim ise bizim için onun mazlum olması önemlidir. Onun zulmedilmesine biz mani olmalıyız. Bizim en kötü hallerle Emevi devrine ait dediğimiz Harun Reşid'in geçen seneler Brüksel Leuven Üniversitesi'nde Mektupları diye bir mecmua neşredildi. Harun Reşid'in o zamanki Bizans İmparatoruna bir mektubu var. Diyor ki, duyduk ki raiyetine zulmediyormuşsun. Ve bizim dini hiç önemli değil. Devamlı mazlumun yanında ona yardım etmekle mükellef olduğumuzu sana hatırlatırım diyor. Bunun devam edeceğini tekrar duyacak olursak biz gelip onlara yardım edeceğiz diyor. Yani mazlumun dini yoktur derken kasıt budur. Zulmedilen kim olursa olsun biz onun yanındayız. Şimdi başörtüsü zulmü için mesela örnek olarak. Şimdi başörtüsüne biz zulüm demiyoruz. Allah'a ibadetten alıkoyan herkes tağuttur derken birileri başörtüsüne mani olmak istiyorsa biz müşkülatı şimdi taksim ederiz. Evet. Birisi gelip de bir Müslüman kızın başından örtüyü alıp çekip açmış mıdır? Hayır. Bir tane kadın, iki kadın, güçlü kuvvetli bir kadının başından örtüyü zorla alıp açabilir mi? Açabilir mi? Açabilir. Bu ona günah olur mu? Hayır. Zorla açmışlardır zavallının başını. Gücü yetmemiştir. Açanı kastetmiyorum zaten. Başı açılan için. Yani birisi gelip zorla bir kızın kadının başından örtüyü açsa bu ona günah değildir. Gücü yetmemiştir. Ama bizde hep diyorlar başını aç diyorlar, herkes açıveriyor. Biz şimdi buradaki müşkülatı kendi kaç diyorlar. Biz müşkülatı kendimizde önce aramalıyız. Onların birisi gelip de bizim başımızdan örtüyü almıyor. E seni işten atarım diyor. Tevhid veyahut emirleri ihtiva eden ayetlere baktığınız zaman bazılarını biz yarım yarım okuru bırakırız mevzusuna binaen. Münasebete sebep devamını zikrettiğimizde ancak bir anlama meselesi vardır. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yaratılış gayesini anlatırken وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Ben diyor cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Onlardan beni rızık ver, bana rızık vermelerini, beni doyurmalarını istemiyorum. Rızık veren Razza, güç sahibi Allah'tır diyor. Ne demek istiyor? Yaratılış gayesini anlatırken hemen arkasında onlardan rızık istemiyoruz. Beni doyurmalarını da istemiyorum diyor. Onları doyuran, rızıklandıran biziz diyor. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِسْخَرَى وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُمْ Ailene, çoluk çocuğuna namazı emret. Sen de daim ol. Senden bizi doyurun, rızıklandırmanı istemiyoruz. Biz sizi rızıklandıran biziz diyor. Neden arkadan bunu zikrediyor? Rızık endişesine düşmüyor. Ben bu işten atılırsam çoluk çocuğum ne yiyecek diyor. Allah sana kapan diyor. O da kapanmayacaksın diyor. Sen burada imtihan ediliyorsun. Rabbini seçme imtihanındasın sen. Birisi kapan, birisi açıl diyor. Bu senin işin. Zulmü ne zaman görür, müdahale ederiz? Müslüman bir kadının yolda, sokakta başı açılmak istenilirse bir iki kişi tarafından onu seyredenlerin belasıdır bu. Bunu anlatabildim mi? Yine terdi bir kelepçe gelmiyor. O zaman Müslüman bir kadının gelsin birisi başından örtüyü açsın. Onu seyredenlerin belasıdır. O kadına hiçbir günah yoktur. Gelip bir erkek zorla başını açabilir onun. Ve ona günah da olmaz. Ama onu seyredenlerin işte belası o. Bela onların da. Güzel seyrediyor muyuz? Ben şu ana kadar birisi gelip de bir Müslüman kadının başından zorla örtü açtığını görmedim. Aç deyiveriyorlar, açıyorlar. Bu kadar. Cebrem. Hayır, cebrem değil. Senin maaşını keserim diyor. Fiziki evet, açmaktan kasıt eden. Gelip başıma açmıyor. Tabii. Aç diyor adam, açıveriyor ya. Yani demek ki örtü o kadar değerli. Onların örtüye verdiği önem kadar biz önem vermiyoruz örtüye. Örtü bu kadar basit. Bir metrekarelik bir bez parçası da neden uğraşıyorlar örtüyle? İşte o kadar basit değil bu örtü. Basit değil ki uğraşıyorlar değil mi? Bu açık. Tarlada, takkada, Konya ovasında şalvar giyen, kefiye takan, karnının örtülmesine hiç kimse bakmıyor. Çünkü onların örtülmesi bir iman alameti değil. Kefiye takıp da şalvar giyen ömür boyu alnı secdeye varmamış insan kıyamet gibidir Konya ovasında. Ama genç bir kızın kapanması bir şeylerin alametidir. Suud'a gidin, çarşaflı bir kadının o kıyafeti bir iman alameti değildir. Ama bizim memleketimizde bir iman alametidir bu. Orada böyle çarşaflı, hiç de namaz kılmayan kıyamet gibi insan vardır. Bizim Konya ovasındakiler gibi. Hiç kimse gelip de bir Müslüman kadının başörtüsünü açmamıştır. Açılıyor, açılıveriyor bu kadar. Hem de bir yani illa bir iktidar tarafında da denilmiyor. Birisi çıkıyor verir, örtü önemli bir şey değildir diyor. Fırat'tandır diyor. Hoca efendi bu cevazı verdi diye furra herkes açıveriyor. Tağutu seçme önemli burada. Nasıl abi tağut değil mi? Tağutu seçme önemli burada. Ben senin maaşını keserim. Burada bunu yapamazsın. Hiç önemli değil. En son sınıfta bile olsan senin başörtün değmez mi buna? Değil mi? Bu bir imtihan eylemidir. Allah seni imtihan ediyor. Kazanıp kazanmama da sen tek başına sorumlusun. Hocam açalım akıbetini biraz. Mesele bildiği halde açalım akıbetini. Bu tağutu... Şimdi anlattık. Biraz dışarıdan alalım. Şimdi bakın, mevzuyu vuku bulmadık halinden öteye götürür. Sen sorular nazariye, cevaplar nazariye olur. Sivri sorunun sivri cevabı olur. Biz şimdi diyoruz, bakın zulmün gerçekleşmiş şeklini. Gelirler Müslüman bir kadının başından örtüyü alırlarsa. O kadının başından zorla örtüyü alırlarsa o kadına günah tehlikesi yetmiyor. Onu seyreden Müslümanlaradır bela. Kendiliğinden açılanı da biz karıştırmıyoruz. İktidar hiçbir zaman bir başörtüsünü açmadı. Açılın diye veriyor, açıyorlar ya. Öyle yapmadılar mı? Zaten tevhidi anlayanlar ömürler pek açılan. O kadar. Tevhidi anlamamış insanlar zaten açılar. O da önemli değil. Tevhidi anlamadan. Kapancan olarak. İslam'ın erkeklere verdiği haklar vardır. Yanlış yorumlanarak ailede kadın hakları ihlal edilmektedir. Doğru. Bizde hakkın korunması başkasının hakkının ihlaliyle mümkün değildir. Yani hakkın korunması başkasının hakkının ihlaliyle mümkün değildir. Hak başkasının hakkını korumakla ancak korunur. Kendi hakkın bile böyledir. İnanmış bir erkek eşine nasıl davranmalıdır? Müşkilatlar nasıl edin? Birinci soru bu. Şimdi erkek önce Müslüman bir erkek olarak kendisini tanımlamalı. Akabinde de Müslüman bir eş olarak vazifesini bilmelidir. Kadına gelince Müslüman bir kadın, Müslüman bir eş olarak kendisini bilmelidir. Ve Allah'ın tabi olarak ikisine de tanıdığı hak, mükteseb hak dediğimiz ve dolayısıyla birisine eş olmakla Müslüman bir eş olarak ona verilen hak vardır. Bu bir velayet hakkıdır. Bazı hukukun teslimiyetidir ve sorumluluk, mükellef olmadır. Bir kadın erkeğe nasıl davranacak dediğin zaman, bir erkek kadına nasıl davranacak dediğin zaman, bunu herhalde birkaç kelimeyle zikretme işi halletmez. O zikredilecek birkaç kelimeyi de herhalde bilmeyen bir erkek yoktur. Şimdi erkeğin kadın üzerindeki velayet hakkı, bunu istibdadi bir hakimiyet şeklinde ele almamak gerekir. Katiyetle bu değildir. Kadının hukukunu korumak için sana bu hakimiyet verilmiştir. Ve kadının da hakkını koruyacak olarak, koruyacak olan ilk önce de erkektir. Hukukunu ihlal etmek için bu hakimiyet verilmemiştir. Hakimiyet hukuk ihlali değildir, hukukun korunması içindir. İkincisiyle birleştirelim. İslam'da kadının kocasına itaati vardır. Katiyetle kadının kocasına itaati bir amir ve memur tipinde ele alınmaz. Bir vazife taksimi mevzuunda bir paylaşma vardır. İtaat ise erkeğin velayetine teslim olma mahiyetinde ele alınır. Namaz kılmak için katiyetle kadının erkeğe danışması diye bir şey yoktur. Farz orucu edada kadının erkeğe danışması diye bir şey yoktur. Ama nafile orucu için kocasından izin alır. İhtiyaç duyduğu bir anda ihtiyacını gidermek içindir bu. Nafile bir ibadet için bile Ebu Zer'in hanımı gelip Allah Resulüne şikayette bulunuyor. Ebu Zer böyle böyle geceleri ibadette geçiriyor derken Ebu Zer'i çağırıyor. Gecenin bir kısmında uyu, bir kısmında kal, ibadet et. Nefsinin ve eşinin senin üzerinde hakkı vardır diyor. Herhalde bu hadis edebiyatı dediğimiz kitaplarda kadın ve erkek hakları mevzu açılırsa peygamberin dilinden bunları rahatlıkla öğrenmek mümkündür. İtaate gelince katiyetle bir kadının kocasına itaati Allah'a, Resul'e isyanı gerektirir bir halde tezahür edemez. Kadının erkeğe itaati ise velayet hakkının teslimiyetiyle mevzu bahisidir. Erkeğin söz hakkı durumu gündeme gelince kadının da evde ona ait bir söz haklılığı vardır. Erkeğin de o evde bir söz haklılığı vardır. Tamam mı? Erkeğe ait meselede söz hakkı erkek, kadına ait meselede de söz hakkı kadına aittir. Ama velayet meselesi gündeme geldiği andan itibaren o erkeğe teslim edilmiştir. O da bir hukuk ihlali değildir. Herhalde mutfakta yapacağı yemeğin takdirinde, tayininde kadın söz sahibidir, erkek değildir. Bu bir paylaşmadır. Yemeği beceremiyor, erkek ondan daha güzel biliyorsan. Şimdi ben hep umum ifadeler kullanarak bunu elde ettim. Yani erkeğin kadın üzerinde söz sahibi olması bir istibdadi zoraki icbari bir hakimiyetin gündeme gelmesi değil. Şimdi toplumda erkekler itaat derken kadını bir... Bizde kadının erkeğe itaat mevzu Anadolu halk edebiyatında gündeme getirilen bir meseledir. Kadın bir köledir, erkeğin dediğini harfiyen yapma mecburiyetindedir. Bu anlaşılıyor sanki. Bu tipte anlaşılır ve katliyetle bu böyle değildir. Kadının erkeği, erkeğin kadını zorlayamayacağı yerler vardır. Ama karşılıklı saygı vardır değil mi? Bir taksimat derken Müslüman kadının, önce Müslüman bir kadın, Müslüman bir eş. Bir erkeğe Müslüman bir erkek, Müslüman bir eş olarak hakkını bilmesi gerekiyor. Yine burada eğitimden geçirmesi gerekiyor. Tabii. Yani bunu anlaşılabilmesinin iki tarafında dini. Şimdi bunun ölçüsü nedir deyince meseleleri teker teker ele alıp da evde şu mesele kadına aittir, şu mesele erkeğe aittir diye bir şeyin takdiri, tespiti mümkün değildir. Fıtraten bellidir. Ondan sonra eğitimde kullanılacak olan bir üslup, aile geçiminde uygulanacak bir üslup, erkek ile anlaşmada kullanılacak bir üslup, kadının zarafetini, acizlik manasında ele almaz Kur'an. Mesela diyor ki, bir erkek için diyor, dünyadan en iyi meta, saliha bir kadındır ki ona dininde yardım eder diyor. Kadının erkeğe yardım ettiğini söylüyor burada, erkeğin kadına değil. Ayaklarını yıka falan onunla. Yani ona dininde yardım eder diyor. Ve hitap ediyor, evlenen dininin yarısını tamamlamıştır, geri kalanından da Allah'tan korksun diyor. Aslında burada korkutulan erkek değil mi? Genelde. Şimdi dinini tamamladığında kadın ve erkek ikisi de aynı şeydir. Geri kalan kısmında da kadın ve erkek aynıdır. İlla yani bir erkek sınıfını ve kadın sınıfını muhatap edilmemiş burada. Şimdi velayet hakkı... Yalnız gençler evlenin, fakirlikten korkmayın. Allah fadlu kereminden sizi geçindirir derken buradaki hitabın muhatabı ağırlık erkektedir. Çünkü evi geçindirme sorumluluğu ona aittir. Kadına da şöyle bir kısım vardır. Fakir bir genç, Müslüman, dinine bağlı birisi sana talip olursa sakın onun fakirliğinden sakınarak evlenmeyi reddetme. Onun dinine talip ol. Allah senin fadlı kereminden geçindirir. Bu manayı taşıyabilir. Ama buradaki hitaptaki ağırlık, yani muhatap erkektir. Fakat az öncekinde ise kadın ve erkek eşit manadadır. Dışarının ağırlığını, sorumluluğunu, meşakkatini erkek yükleniyor, çekiyorsa evinkini de kadın yüklenmiştir. Kadının zarafeti çocuk bakımında tahammülü gündeme getirir ama erkeğin fiziki gücü katiyette çocuk bakımını tahammül edemez. Birisinde güç kuvvet zarafettedir. Anlatabildim mi? Birisindeki fiziki kuvvet dışarıdaki müşkülatlara tahammül etmedir. Mesela karı koca arasındaki olayları kadın arkadaşlarıyla konuşuyorsa bu mevzuda bir ders bandı vardır. Nerede? Tamam mı? Bende vardır o. Aksaray'daki sohbetlerden birisi buna. Mesela kadının kocasıyla konuşmuş olduğu bazı meseleleri başkasına anlattığı itaatsızlık mıdır? Mesela Ümmü Zer hadisi var. 10 kadının toplanıp böyle konuşması. Hadis-i şerifte katiyetle bir erkek ve kadının kocasıyla olan halini dışarıya anlatmaması gerekir. Evin bir sırrını ifşa, sırrı ifşadır. Bu itaatsizlik mi, şeyine mi girer? Evin sırrını ifşa etmedir. İtaatsizliğe girer mi? İtaat mevzu emredilen bir şeyde onun aksini yapmadır. Mesela bu soru üretme önce de dinlenenler. Bu evin sırrını ifşa etmedir. Tamam. Anlatabildim mi? İtaat ise emredilen bir şeyin, yani itaatsizlik, onun hilafını yapmaktır, tersini yapmaktır. İtaatsizlik böyle gündeme gelir. Erkek diyebilir, ben senin falan kadınla konuşmanı, ona gidip gelmeni istemiyorum. İstemiyorum diyerek bunu böyle keyfidir, uygulamaymış gibi arz etmez. Kadına der ki, falan kadının ahlakından, edebinden ben çok kötü şeyler duyuyorum. Senin o kadınla oturup kalkmanı istemiyorum. Erkek bunu izah edebilir. Çünkü erkeğin belki dışarıda duyduğu şeyleri kadın duymamıştır. Erkek buna binaen eşinin öyle birisiyle oturup kalkmasından, o kadınla beraber görünmesinden hoşlanmadığı için bunu yapabilir. ve bu erkeğe katiyetle isyan edemez. Haklı olduğu zeminde değil mi? İşte. Haksızlığın haksızlığını ispat edemez mi? Evin sırrını ifşa olayım. Diyorsun ki hanımla evimizin sırrını ifşa etme. Ne diyorsun? Onu senin emrin gibi kadına takdim etme. Bunu peygamber söylüyor. Yani sen yapamıyorsun yani. Bize bir ambalaj yapıyor yani. Ambalaj değil. Allah ve Resulünün emri olan bir şeydi. Senin ona aktarman var. O dışarıda hakkında bazı kötü malumatlar duyduğun kadın için söylenen o sözler doğru olmayabilir. Ama sen korktuğundan ihtiyaten o kadınla beraber olmasını beraber olmamasını isteyebilirsin. Ama Allah Resulü hiçbir erkek kadınla olan ilişkisini, arasındaki sırrını kocasıyla olan hali bir kadın gidip dışarıda anlatmasın, bunu ifşa etmesin diyor. Veya dışarıda bir kadın diyor, başka bir kadının güzelliğini gelip kocasının yanında tasvir etmesin diyor. Bu bir sır ifşasıdır. Bunu sen ben emrediyorum diyerek yaptıracağını Allah ve Resulü böyle emrediyor. Usulsüzlükten gidiyor yani. Emre muhalefet ama Allah'a ve Resulüne muhalefet var burada. Yani kocaya değil yani. Evin sırrı ifşa edemeyeceğim tarifi tasarım içinde nasıl olur? Şimdi sır umumi bir ifade ediyor. Başkasının duymasını istemediğin bir şey. Otur. Her şey olabilir. Mesela adam tutar zor geçinme şeyindedir. Kadın gider tutup kocam işte para kazanmıyor, ekmek gibi geçinemiyoruz gibi bir aile halini dışarı anlatabilir. Müslim'deki bir hadis-i şerifte İbrahim Aleyhisselam oğlunu ziyarete gelir, evde karısını bulur. İsmail Aleyhisselam'a ava gitmiştir. Kadına geçimimiz nasıl deyince çok sıkıntılı der, geçinemiyoruz der. Ondan sonra kocan geldiğinde selam söyle, de ki ona eşiğini değiştirsin der. Birileri mi geldi falan diye sorunca İsmail, böyle böyle bir ihtiyar geldi. O benim babamdı diyor, sana bir şeyler dedi mi? Eşiğini değiştirsin dedi diyor. O babamdı diyor, seni boşamam istedi. Eşiğini. Eşek değil. Eşik. Eşek demedim ben zaten. Yok, bazı eşik. Efendim hayırlı konuşuyor. Sırrı mı? Şimdi umum manada bu içinde vardır. Eşiyle olan halini, onun bir sırrını dışarıya vermesin. Haramdır, tahrem metodları yola açıyorlar. Şimdi odada konuşuyorsun, sohbet ediyorsun, birbirinde bir görüş birliği oluyor. Bunu açmaması gibi bir şey. Şimdi sırrın mahiyetine göre hüküm kazanabilir. O sır neyse, o meselenin hükmü neyse, o mahiyette bir değer alır. Hadis devam etmiyor. Bizdeki erkekler, hangi hadis? Bir şeyi değiştirsin diyor. Ondan sonra da onu bırakıyor, başka bir kadın alıyor. Tekrar ziyarete geldiğinde ona da soruyor, elhamdülillah geçiniyoruz Allah'ın lütfuyla diyor. Ondan sonra kocana söyle, eşiğine sahip çıksın diyor. Bu sefer de. Eşeğini anlıyorlar. Eşeğini. Kapının eşeğini anlamıyor. Kapının eşeğini. Eşeği anlayabilir. Bazı eşik bilmezler ama kızlar, erkeklerle evlendikleri zaman çok saadetli, huzurlu bir aile yuvasına kavuşacaklarını düşünüyorlar. Halbuki huzurlu bir aile yuvasını erkekle kadın beraberce inşa eder. Gökten zembirle huzurlu bir aile mevhumu indirilmiyor. Ve sükut-u hayale oluyor. Yani evlenirken ki düşündüklerini, evlendikten sonra bulamayınca çok kötü bir hayal yıkıntısı altında kalıyor ve bu eziliyor. Bizde erkekler devamlı bir Anadolu kültürüyle yetişmesi hasebiyle kadına her şeyi yaptırır, istediğini yaptırır, isterse döver, hem döver, hem sever tipinde bir telakkiyle yaklaşılıyor. Erkek. Ne kadar Müslüman olursak olalım, yaşadığımız toplumun bizdeki kültür nüfuzunu silmek baya kolay değildir. Belki bizden sonraki nesillerde bunu temin etmemiz mümkündür. Değilse bizde daha hala o his var. Bu nasıl yıkılır bilmiyorum. İslam. Şimdi İslam'da sizin en hayırlınız eşlerine en hayırlı olanınızdır diyor. Buradaki hitap erkeklere. Çünkü iyilik erkekten bekleniyor. İyi muamele erkekten bekleniyor, kadından değil. Çünkü hakim olan o olunca iyi davranma mecburiyeti. Kadının zaten tabiatında iyi davranma hali çok galiptir. Çünkü burada zulmedilen ekseriyetle kadındır, erkek değildir. Zulmeden erkek. Tabii kadının zulmedeni yok mu? O da vardır ama nispeti çok düşüktür yani. erkeğin ise daha fazladır. Erkek şimdi Allah'ın emaneti olarak kabul ettiği bir şeyde onu devamlı bir güç şeklinde kullanır. Boşarıma, atarıma, defederim gibi sözlerle bu kadına çok ağır bir sözdür. Ve devamlı bunu kullanır. Halbuki ben onu Allah adına emanet olarak aldım. Bu sözü onun üzerinde bir baskı aracı olarak kullanma hakkına sahip değilim diyebilir. Ve böyle düşünmeli. Ve zannedersem şu İslami ortamda kadınlarımız erkeklerden daha çabuk ıslah ediliyorlar. Erkekler bile. Yani dışarıda birisine kızıp gelip hanıma fırça çekebiliyor. Ama hanım birisine kızıp da erkeğe fırça çekmiyor. Adamın iş yerinde işi iyi gitmiyor. Patron, müdür birisi fırça çekmiştir. O da gelip kadına fırça çekiyor. Bazen askerde falan şeydir. Subaylardan birisi er attı, tadı taranında azarlamaya başladı mı evde karıdan fırça yemiştir diye çok çok konuşulur. İşte iş yerinde iş iyi gitmeyince fırça yiyince patrondan gelip kadına koşarlar. Bu olmaz. Tebliğcilerde biraz daha olur mu? Mesela gittin bir yere, orada kızdın, adama kızamadın, gidiyor davranıp fırçaladın oluyor mu? Oluyor. Allah yengeye sabır versin. Bu oluyor. Yani her ne kadar Müslümanız da desek, İslam'ı tatbik de ediyoruz desek, yaşadığımız toplumun bize kazandırdığı bir kültür anlayışı var ya, yani bizi yıpratmış. Bunları nasıl temizleriz? Herhalde yardım ederek, konuşarak, devamlı gündeme getirerek bu böyle mümkün, başka türlü mümkün değildir. Biz devamlı kadının anlayışlı olmasını isteriz. Yani erkek hiç anlayışlı olmak istemez. Çünkü bütün ailenin yükünü kendisinin çektiğini düşünür. Kadının bunu hafifletmesini ister. Ve hakikaten yani makul bir şey, bu fedakarlıkların kadından beklenilmesi, kadının bunun üstünden gelebileceğini düşündüğümüzden, üste gelebileceğini düşündüğümüzdendir. Yani kadın devamlı erkekten daha fazla sabırlıdır. Erkekten daha fazla metaneti vardır. Tamam mı? Zulme daha çok ses çıkarmayan, susandır. Allah hepimize yardım etsin. Hocam konuyu soracağım ama bir şey soruyor muyum? Arkadaşım, mevkide eğitim ben geçen. Neden arkadaşım bir vesvese sordu bu konuda. Dua esnasında çok vesvese kalınıyor. Evham mı, vesvese mi? Ha, tabii onun söylemiş olduğu şekilde hatırlıyorum. Vesvese olarak diyor. Ben size sorayım inşallah. Diyor ki dua ederken diyor, ya Rabbi dediğim zaman diyor, acaba diyor aklıma para, karı veya işte ne bileyim dünyalık bir şey geldiği zaman şık koşmuş olabilir miyim diyor. Bunun yerine diyor nefsim elinden Allah'a işte Allah'ım diyor beni bu işte muvaffak kıl falan bu şekilde dua etsem diyor veya Harun Musa'la falan gibisinden diyor. Etsem çok vesvese haydim diyor. Kadın gibi satmalı oluyor ya Rabbi deyince. Rabbim kadın mı olmuş olur falan diyor şık koşmuş olabilir miyim diyor. Bu evhamdır, bu hastalık mı? Böyle bir soru da bana. Bu hastalık mı? Yani, namazına bile Allah Resulü'nün aklına neler gelebilir? Tabii insanın aklına çok kötü, çirkin şeyler gelebilir. Bu insanın elinde olmayan şeyler. Ama bunlara kulak verir dinlerse işte bu elham bu. Tatbik etmeden bu elhamdır. Vesvese şeytanından falan diyorlar. Şeytanın ilka ettiği şeylerdir ki buna da ben Allah'a inandım. Allah'a sığınırım gibi. Kur'an okurken, namaza başlarken, bir iş yaparken besmeleyle başlaman bunlar, yani bunun için bir sığınak vesilesidir. Ama evham ise insanın vesveselere kulak vererek onu üretmesidir. Tırlatmaya azalmış demektir. Yani Allah göstermesin. Korkunç yaygın bu sıra, biliyor musun? Evet. Vesveselerden rahatsız olduğunu, imanın salihliğinden olduğu, güzelliğinden olduğuyla. Bu bir rahatsızlık değil, hastalık oluyor artık. Bir şeylere zarar çıkamıyor. Kendini iyiler. Vesvese veriyor şeytan kendisine, ama kendisi vesveselerden rahatsızlık duyuyor. Bu Hureyre hadisi mi getiriyor? Allah'a sığınır biter. Kulak vermemek gerekiyor. Şöyle bir hadis varmış. Abdest aldığınız yerlere devretmeyin diyor. Bu genelde vesveselere sebep olur. Sebep olacak. Son kısmı buna sahih değil ben miydim? Tirmizdeki miydi? Neresi sahih değil? Bu şeytanın çok idrar yapılan yerlere, abdest alan yerlere devretmek ben vesvese. Banyo yaptığınız yere falan. Burası sahih. Devretmeyin. Sahih olmayan bu kısım. Nerede sahih olan ne? Bu iki parça, başı da var buna. Başına şöyle bakayım yani. Vesveseye vesile mi dedi? Ben şu an yerini bulamam. Tirmizi tabi şey. Yani vesveseye vesiledir. Tabii. O gibi yerlere. Diyor. Tamam. Rivayette. Tamam. Yani bir insan banyoya... Vesveseyle evham ayırt edebiliyorsunuz değil mi? Hayır, anlaşılsın. Vesvese kötü bir düşüncenin insana fısıldanılması, ilka edilmesidir. Tamam. İnsan onu yapar veyahut yapmaz. Ama o vesveseye mani olamaz. Yapmamakla bunun önüne geçer ve Allah'a sığınır. Evhama gelince kişinin üretmesidir. Ey Allah'ım dediğim zaman aklıma kadın gelirse diyor. Aslında gelmiyor. Hiçbir zaman ey Allah'ım demekle bir kadın gelmez insanın aklına. O getiriyor. Bu gibi üretmenin başı ekseriyetle tasavvuftur. Tasavvuf şiirlerine bakarsanız devamlı Allah'ı bir kadın şeklinde tasvir ederler. Şeyi söylesene şeyh, biriniz namaza durduğunda şeytan geliyor, şunu kim yarattı, bunu Allah kim yarattı? Yani namazda değil, onu başka yerde. Yani geliyor ta namazda şey geliyor. Namazda sizin aranıza girer diyor mesela. Tabi vesvese şeytan tarafından ilk ayrılan her şey diyor. Allah'a sığınmasın yeter. O evhama artık. Korkunç bir hastalık. Ben bir namaz için 10 kere abdest yenileyen bilirim. Evet. Şurası kuru mu kaldı diyor, yine gidiyor. Burası mı kaldı bu sefer, elimi mi yıkadım, başımı mı yıkadım? Gariptir. Hatta abdesti öğrendiyse o gider. Unutmak önemli değildir. Allah onu bağışlar. Kadınlardan gelen soruda böyle bir olay olmuş ki bu soru gündeme gelmiş. Böyle bir olayda kadın erkeğine ne deyip de erkeğini durdurması gerekir? Allah'tan kork deyip veya itaat nedir? Almanya'da sohbet ediyoruz. Kadınlar öbür tarafta duruyor. Üstten bir pencere açıp sordukları zaman damı duyuluyor. Kadınlardan birisi damı bir şey yazıyor diyorlardı. Bizim tanıdıklarımızdan biz vallahi bu bizimki dedi. Ben ona gösterdim dedi. Yani illa oldum oldu deyip ortaya şey yapmanın ne lüzum var? Birisi bir soru sordu. Yo, komşusuna eziyet eden bir adam olur. Genel şahit tabii sorun. Ya. Cevabı nereye şey? Valideyle dolu. Bu sorunun cevabını istiyorum senden. Şimdi buraya götürebilirim. Yani illa kavga mı çıkarttılar yani evde şimdi? Hem sonra Ankara'yla burası değişik şartlarda. Kayseri yine köy değişik. Buranın İslam'ıyla buranın iki de farklı değil mi? İlk başta bir sorun geçmişti Muhammed abi. O soracaktan fırsat olmalı. Bu haramlıkla alakalı. Bu haram olan meselelerde aslında bildiğim pek bir şey yok ama hangisinin daha çok haram olduğu veya hangisinin daha az haram olduğu mesela bir sigara içmekle bir şarap içmenin arasındaki bağlantı nasıl? Biri çok mu büyük günah, biri daha mı az günah? İkisi haram, tamam. Ama bunu nasıl ayırt edeceğiz? Nasıl böyle bir şey? İçki içene ne yapılır? Dayak sever, sopa. Yalan söyleyene. Onun gibi mi? Sopana bir ceza yoktur, yalan söyleyene. Ha, iftira yoktur. Hangisi birisinin cezası vardır, sopa atılır. Yalan söylemenin cezası yoktur. Öbür tarafı da var, değil mi? İftira edene, salih, iffetli bir kadına iftira edene ne yapılır? 80 sopa atılır, bir daha da şahitliği kabul edilmez. Ama ben de sana bir iftira atabilirim, bunun cezası var mı? Nasıl diyor? Şunu, bir şey çaldı diyorum, böyle dedi diyorum. Bu da bir iftira. Bu iftira. Bunun cezası yoktur. Her işlenilen suçu kendi çerçevesi etrafında ele alırsan, naslarla bunu ne kadar bir cürüm ifade ettiğini bulman mümkün. Şeyh burada şimdi zina müfteri cezası uygulanıyor sadece. İffetli bir kadına iftira, zina suçu tabii. Bunun haricindeki iftiraya ceza yok. Efendim? Adama iftira ediyorsun yani illa zina suçu. Ben bu adama dedim ki ha buradaki işi bu yaptı diyorum, bu bunu çaldı diyorum, böyle söyle diyorum. O bunu demediyse bu bir iftira mı? Evet. Kelime manasıyla. Ama iffetli bir kadına zina iftirası gibi değil bu. Evet. O da iftira, bu da iftira. Ama iftiranın neviyeti tipinde bir cürüm var. Hırsızlık yaptı dedin, şimdi iftira ettin bu adama. Bunun cezası damgası yedi. Bu adam, bu adamı ispat edersen eli kesilecek. İspat edemezsin sen. Cezası yok sana işte. Allah. İşte ata girmiyor değil mi? Dediğin hakkında bu hüküm vardır diyen delil getirir. Hı, canım, bir şey demedik de yani işte ata girmiyor. Dur bakayım. Şeyh var bunda bir tane. Geçer. Biz de hani. Soru daha mı? Çünkü ben bu umum manada şey yaptım. Sorulara şey yaptım. Namazın terki küfürdür. Müslüman bir kişi bir vakit namazı kasten kılmadığında, terk ettiğinde kafir oluyor. Tekrar İslam'a girmesi için gusül gerekir mi? Namazı terk etmek küfürdür. Bir vakit namazı, beş vakit namazı, on vakit, bir iki gün terk eden diye bir taksis yok. Namazı terk eden küfürdür diyor. Namazı terk eden kişi, eğer bir vakit diyor burada, hemen aklı başına geldiği zaman o namazı kılar, işi bitirir. Bu kadar. Oradaki namaz terk etme, ben bundan sonra namaz kılmayacağım şeklinde. Yoksa çünkü öyle bir yani kişinin çıkışı şey var yani. Yine şimdi geri namaz kılmama, namaz kılmama durumu. Bazı insan onu karıştırıyor da. Namaz kılmama, namazı terk etmedir. Nasıl şöyle şöyle terk eden, böyle böyle terk eden. Kılamama meselesi olabilir geciktirme veya şey olarak da. Yok. Namaz var, kılınır. Namazın katiyetle kılınmaması için meşru hiçbir sebep yoktur. Bir tane vardır. O da kadının hayız olmasıdır. O an namaz kılmaz. Onun dışında bir Müslümanın katiyetle namaz kılması gerekir. Hiçbir sebep yoktur ki namazı yani ihmal ettirsin. Evet, terkine sebep, meşru bir sebep olsun. Hocam ameliyat oluyorsun. Kendinden geçmiş durumdan oluyorsun. Bir mazursun. Aklın başına geldiğinde kılarsın. Unuttuğunda uyuyup kaldı, unutan uyuyup kalandır. Hatırladığında kalktı. Hocam şimdi sabah namazlarında kalkılamıyor bazen. Kalkılamıyor. Gaflet hakim. Akşam gece geç vakitlere kadar müsamerede sohbette bulunmayınca gidin yatın namaza kalkın. Namazı kolaylaştırın. Deneyim buna. İşte o da Allah'ın takdiri. Yani buna bir günah olmaz gibi düşünce. Bu gaflettir. Bu gaflettir. Bu gaflettir. Hiç de işe geç kalmıyoruz otobüse. Hocam peki sabah namazına kalkamazsak, sabah kalktığımızda... Kalkar kalkmaz hemen eda edersin. Yani kalkar kalkmaz eda ederiz de, kalktığımızda da kahvaltı hazır olursa, ne yapacağız? Yok, yere kaldırırken kaldırırız. Hanım kalktığında önce seni kaldır, namaz kılarken sonra da yemek ya aldın. O öğle tembihini alırsa ne ara da, öbür türlü olursa ne olacak? Hangisini tercih edeceğiz diye hocam. Senin gönlün hangisini tercih etmeye yiyebiliyor? Benim gönlümde ziyade ya ne gerekiyor? Nasıl yokmuş herif yemek hazırlayısı olmadığı için hocam. Cennet nimetlerini seçeceğim. Namaza kalkamamış diyor. Kalkar kalkmaz. Namazı eda etmemiş bir edindedir. Buna tek bir mani nedir? İşrakın geçmemesidir. Yani kerahat vaktinin olmasıdır. O olursa güneş iki mızrak boyu yükselene kadar durur. Çünkü uyanır uyanmaz, uykuyla kaçıran, unutan diyor. Hatırladığında, uyandığında hemen namazı kılsın diyor. Yalnız öbür tarafta işte yemek hazır olduğu zaman namaz yok diyor, öyle bir şey de. Uyanır uyanmaz, hatırlar hatırlamaz hemen namazı kılsın diyor. Hocam vakit geçtiyse fazla niyet edelim yoksa? Uyanır uyanmaz, kalkar kalkmaz kılsın. Dur, şimdi ifade edersin. Yani böyle kalkıyorsun, bakıyorsun, saat 9'un önünde çıkıyor. Ya 5 dakika bir şekerle yapalım, bir oturun. O senin derdin. Şekerlemeyle başladın mı, lokumlama yapar. Biraz nişasta. Nasıl olsa kalkıyorsun. Allah gece böyle bir... Gece namazını nasıl anlamamız Allah bu, efendim? Vitir namazını, gece namazını nasıl anlamamız lazım? Yani gece mi eda edilmesi lazım? Vitir namazı İsmail, yatsı namazından sonra, gece namazı, fecrin tuluğuna kadardır. O ana kadardır. Evvelinde kılabilirsin, ortasında kılabilirsin, sonunda kılabilirsin. Ama kalkamama gibi bir şey varsa, tamam mı? Kendin tedbirini alırsın. Gündüz kılabilir misin? Gece kılan muhtar, alışık olan yani birisi. Yani bu arada bir uyku geçmesi gerekir mi hocam yatsıdan sonra? Bu senin şeyine bakar. Gece yatsıdan sonra fecre kadar sana aittir. Kalkamayacağını düşünürsen önce kılarsın. Tamam mı? Ortada kalkabilirsin, sonunda kalkabilirsin. Alışan birisi gece kalkamayabilir. Tamam mı? Gündüz ise diyor, öyle de. Evet, onun yerine 12 rekat kılar diyor Müslüm'de Kadir-i Şerif'te. Neyi gösteriyor? Şimdi buradan Hazreti Ali'yi çağırarak velide bir değnekleme cezası vuruyor. Başında da diyor ki, öyleyse diyor, sizlerden bana ulaşan şu uydurma haberler nedir diyor. Yani haberler geliyor. Burada yani bir takım sözler, yalan sözler, iftiralar zannedersem burada Hazreti Ali'yi çağırır, velide değnekleme cezası oluyor. bu halifenin 10 sopaya kadar tedip hakkı var. Şimdi bu 10 sopa mı? Onu mu 10 sopaya kadar tedip hakkı. Tamam yani bu o mu diyorum yani? Tabii halifedir onu yaptı. Ama 10 sopayı geçemez. Mesela şimdi münasip şurada. Münasip gördüğü tedip şeklinde. Mesela bir erkeğin bir kadına laf attığını düşün. Kötü söz söylediğini. Bu ayrı. Bunu ayrı değil. İslam hukukunda cezası var mı? Yok. Yani onu demiyorum. Yani cezası var mı? Yok. Şey ama halife münasip gördüğü ortamda 10 sopaya kadar tedip hakkı vardır. 10 sopayı geçemez. Üstündeki hadiste böyle. Şu o zaman sahih mesela Ebu Davud'da bir rivayet var. Hazreti Ali şöyle dedi. Biz kimse diyor içki içtiğinde iftira etmiş olur. İçki içen kimseye de iftira eden kimseye vurulduğu gibi 80 sopa vurulmasını uygun görürüm diyor. Tabii bu sahabe kavli de Ebu Davud'da. Tabii içkinin hükmü bellidir. İftiranın yani hükmü 80'dir. Yani şimdi burada Hazreti Ali'nin iftira eden kim olursa olsun 80 deylek vurulur gibi bir anlayış söz konusu değil mi? Müftedi buradaki iffetli bir kadına, muhsenat diyorum, iffetli bir kadına zina suçu nispet etmedir. Peki o zaman biri bir sözü söylemiş veya söylememiş, bunları karşı karşıya getirerek lanetleştirme olayı, mesela bu kiminle alakalıydı? Yani bu bir zina ile alakalı değil mi? Liyan dediğimiz olay. Liyan hakkı erkeğin karısını zina ile itham etmesidir. Hı. Liyan hakkı budur. Başka bir şey için geçerli. O zaman başka bir şey için geçerli değildir. Mesela sen bu sözü söyledin mi, söylemedin mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Necran Hristiyanlarıyla siz haklıysanız eğer gelin. Yemin ettirme şeyini. Toplayın bir de turgulanı birbirimize dua edelim diyor. O zaman o da Hristiyanlara has mı olur? Tahsis etme mümkün değildir umum ifadeyle. Peygamberden böyle bir gelen var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu şey yapıyor. Ayet-i kerimde onlar buna yanaşmıyorlar. Bir de bu Yahudilerin orada bir ensarın öldürülmesi var. Onların öldürdüğüne dair şu kadar yemin edebilir misiniz? Görmedik ya Allah'ın diyorsunuz. Ben hatırlamıyorum. Öyle bir şey bilmiyorum. Çıkarım. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi. Öyleyse de iftira edin ya, sözü de iftira edin. Şu cariyeler için, yani köleler için o şey herhalde. Hoş geldin. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sohbet alın. Sen yavaş. Sor mu cevaplar? Haramlığı ile sigaranın haramlığı arasında yani veya haramlar arasında farklılık var. Bir de bu harama ısrar etmedi ki hükümlüğün yani nasıl olmalı? Devamlılık mı? haramın devamlılığında hakkında nasıl bulunan sadece bir içki var. Şirkin devamlılığında bir nasıl mümkün deme gelmiyor. Çünkü şirk koştuğun tövbeye davet edilir. Tövbe etmezse hemen hükmü icra edilir. Ama içkide bir kere içen sopalanır, iki kere içen sopalanır, üç kere içen sopalanır, dördüncüsünde öldürülür diye Tirmizi'deki hadislerden. Ama mudminul hamri ke'abidil vasen içki müptelası puta tapan gibidir diyor. İcabında insan içki içtiğini çakal atmadan bir tiryaki gibi senelerce içebilir gizleyerek, yani yakalanmadan bu devam edebilir. Ona da verilen bu. Şimdi sığaranın tahrimiyeti has ismiyle değil, umum manadaki kullanılandır. Mesela israf haramdır. Değil mi? İsraf nedir? Tek bir şeye ait değil, değil mi? Yani tek bir nev'e, tek bir çeşide, tek bir türde, tek bir işe ait değildir. Bunun manadadır israfın haramlılığı. Sigaranın haramlılığı bu tipten gelen bir haramlılıktır. Onun için hasreten ismiyle haram olan bir içkinin haramlılığı gibi düşünemezsin. Bir gıybetin haramlılığı gibi düşünemiyorsun. Anlatabildim mi? Şimdi bir yalanla gıybetin haramlılığı, ikisi de yani gıybetin yasaklılığıyla yalan bir sözün yasaklılığı haramdır değil mi? Ama ben onun haram olduğunu bilmiyorum. Ben onu sürekli devam ediyorum. Yani daha büyük haramlara yol açmaz mı? Tabii. Yani? Açabilir de bunu devam eden, şunu irtikap eder, bunu da ısrar eden bunu yapar diyemiyorsun. Cezası nedir diyemiyorsun. Mesela birisi yalan söylemesiyle ahiretteki cezasını anlatmak isterken, kişi diyor yalan söyleye söyleye yalancılardan yazılır, o da insanı cehenneme götürür diyor. Arkasından da yalan söyleyen birisinin birisine uygulanan nedir? Onun şahitliği hakkında, getirdiği haber hakkında kabul etmeme tereddüttür, değil mi? Onun dışında bir şey yapamıyorsun ona. Bu adam durmadan hep yalan söylüyor dediği zaman buna bir ceza yoktur. O emir-i müminin dediği, yani müminlerin yani idarecisi denilen insanın yanında olup tedip için verdiği bir ceza, kadının verdiği bir ceza ile mukayyet kalır. Ki Hazreti Ömer'in bazı kötü fikir sahibi olanlara belli bir ceza olmamasına rağmen kendisi idareciliğini kullanarak tedip mahiyetinde sopa attırdığı olmuştur. Ama ona tedip diyoruz ve bu şeyin hakkıdır. Yani böyle ulul emir dediğimiz kişinin hakkıdır. Tabii mutlak bir günahı irtikat, ikinci bir günah, ondan daha büyük bir günahın başlangıcıdır. Bu doğru, aynen Kur'an-ı Kerim'de Beni İsrail'in bir dereden geçerken su içmeleri Allah'ın cihat gibi bir emrinden geri durmalarına sebep olmuştur. Bu böyle, yani her küçük, her emir ve nehi kendisinden sonraki bir emrin ve kendisinden sonraki bir nehin başlangıcı ve ilk basamağıdır denilir. Ama bir ceza mevzu bahis olursa bunu nasıl takdir edemiyor bunu. Etmemiz mümkün değil. Bu sefer bu bir kişinin kanaati iştihadı olur ki hiç kimseyi de bağlamaz. Evet hocam, o zaman yani çok konular öyle. Yani bir partici de çıkıyor diyor, yani hakkında açık bir nas var mı diyor veya bir başka konuda. Bir daha tekrar edelim. Veya bir partici yani o da çıkıyor diyor, bunun hakkında açık bir nas var mı diyor. Yani birçok konular böyle yani. Neyin hakkında açık bir nas? Bir particilik, oy verme konusu veya bir başka... Şimdi isimlerle isimlerle illet tahrimiyette tespit edilmezse bu karışıklılık çıkar. Mesela sen tutup da bir görüş sahibi olma, bir grup oluşturma, bir cemiyet kurma yasak diyebilir misin? Diyemezsin. Ama İslam'da yasak olan bir şeyin irtikabı varsa, mesela sigorta. Sigorta haram mıdır? İsme. Değil, kimse haram diyemez. Sigorta haramdır diye bir nas da yoktur. Peki sigortanın haram ve helal olduğunu nasıl anlayabiliriz? İslam hukukunda yasaklanan bir şey icra ediliyorsa orada ancak yasaklılığı o zaman gündeme gelir. İllet. Anlatabildim mi? Umum manada. Şimdi biz içki haram derken, içkiyi tabii şu an ıstılahi manasında kullanıyoruz. İçilen şey manasında değil, şarap sarhoş eden şey manasında. Oradaki yasaklılık illetendir değil mi? İsmen değildir. Yani vodka yasak, şarap yasak veyahut likör yasak, şampanya yasak diye bir isim, bira yasak diye ismen değil. Orada hamr dediğimiz sarhoş eden şeyin varlığı, onu ne olursa olsun adı, onu haram eder. Bu illeten tahrimiyettir. İsmen değildir. Onu nasıl belirleyeceğiz? Yani sigarada o dediğini söyleyeyim. Şimdi. Var mı yok mu yani? Mesela o mu yoksa birçok şeyin hakkında hüküm yoktur şey mi? Şimdi. İsraf haramdır diye bir söz var mı? Ayet-i kerimede. Müsrifler şeytanların kardeşi diyor. Diyor. İsraf haram mı? Evet. Neyin israfı? Umut yani. Bir şeyle yani isimlendirme, bir vakta ait kılma, bir işe ait kılma mümkün mü bunu? Mümkün. Değil. Has kılamazsın yani. Değilse yani zaman taksis israfı. Edemiyorsun. İcabında zaman israfı da mevzu bahis mi? Bu da haramdır. Değil mi? İsraf adının altına giren her şey haramdır. İsraf nedir? Zaruri ihtiyacın dışındakidir. Senin zaruri ihtiyaç haline getirdiğin de değildir bir yerde. Zaruri ihtiyaç nedir? Kişinin ölümüyle, hastalıkla onu tehdit eden bir haldir. Umum manada desek, sigara zaruri bir ihtiyaç mıdır? Değildir. İsraftır. Değil mi? Yani umum manada gelir derken bunu kastettim ben. İcabında adam yemek yemek hiçbir zaman haram değildir. Yemekte israf mümkün mü? Adam kendini rahatsız edecek şekilde 9 bastağını da doldurabilir. Bak bu da umumi manadadır. Onun için umum manada gelenlere bir haddini çizmek. Mesela 5 tabak yemek mi haram mıdır? 4 tabak yemek mi haram mıdır? Ha? Tabağına göre. Yine bunu herkesin kendisi bilir. Yani ne kadar fazla, ne kadar ihtiyaçları. Bunu anlar, rahatsız edecek yerini anlar değil mi? Bu bazen kişilerin kendi takdirine bırakılır. Bir günde mi bir adam, tabii. Yani onun için umum ifadeler biraz dikkat edilmesi gereken, hususiyeti gerektiren hallerle ancak takdir edilebilir, tayin edilebilir. Uyuduğun ve unuttuğun zaman kılamadığın namazı ancak daha sonra kılma ruhsatı verilmiş. Kasten terk edilen namaz daha sonra kılındığında iş tamam olur mu? Tövbe eder. O zaman geçmiş amelleri siliniyor mu? Geçmiş ameli derken kastedilen anlamadım. Yani terk ettiği namazsa tövbe eder. Tamam mı? Hemen onu kılar gider. Bu konuyu geniş bir şekilde açıklar mısınız? Soru genişletilecek tövbe mi? Tövbe eder derken kaza mı eder? Yok. Şimdi kaza kelimesi bu toplumda